szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Jan Wieczorkowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 sierpnia, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki w Sulejówku mówił o historycznej roli Bitwy Warszawskiej. Prezydent Afganistanu opuścił kraj, talibowie praktycznie zdobyli władzę w państwie. Na koniec tego serwisu zajrzymy na jeden z wielu odbywających się dziś w całej Polsce pikników wojskowych. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polacy mogli pokonać się bolszewickiego najeźdźcę tylko dlatego, że byli zjednoczeni. W Sulejówku Mateusz Morawiecki wziął udział w okolicznościowym festynie z okazji 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Szef rządu przypomniał, że wojna z komunistycznym najeźdźcą była wojną o przetrwanie. Wiemy, że wtedy na przedpolach Warszawy starły się ze sobą dwie cywilizacje. Cywilizacja europejska, której Polska i polscy żołnierze byli obrońcami, i bolszewickie zniszczenie. Komunistyczna nawałnica, która szła wtedy za słowami Tuchaczewskiego na Warszawę, Berlin, Paryż. Premier zaapelował również o dbanie o pamięć historyczną. Zwrócił przy tej okazji uwagę na znaczenie takich postaci jak marszałek Piłsudski. Bo jemu rzeczywiście bardzo, bardzo wiele zawdzięczamy. I my, i Europa, Europejczycy, powinniśmy o tym głośno mówić, bez jakichkolwiek zahamowań, bo amnezja historyczna to pierwszy krok do utraty tożsamości. Dziś w całym kraju trwają uroczystości poświęcone rocznicy cudu nad Wisłą, a jego historię przybliża współtworzony przez Polskie Radio serwis bitwa1920.gov.pl. Prezydent Afganistanu opuścił kraj. Wcześniejsze doniesienia w tej sprawie potwierdził przedstawiciel afgańskich władz. Wszystko to dzieje się w czasie, gdy talibowie przejęli kontrolę nad państwem. Spekulacje na temat ucieczki prezydenta mnożyły się od wczoraj, kiedy to talibowie byli już w okolicach Kabulu. Teraz afgańskie media informują, że Ashraf Ghani wyleciał już do Tadżykistanu. Zbiec z kraju miał też wiceprezydenta Mrula Saleh, a także przewodniczący parlamentu i bliżej nieokreślona grupa polityków. Z kolei szef wykonawczy rządu Abdullah Abdullah, czyli druga osoba po prezydencie w kraju, ma przylecieć do Doha i to tam ma dojść do rozmów o utworzeniu przejściowego rządu z udziałem talibów. Bojownicy obiecywali wcześniej, że przekazanie władzy nastąpi w sposób pokojowy i że nie będą atakować Kabulu, bo groziłoby to masowymi ofiarami wśród cywilów. Rzecznik talibów poinformował jednocześnie, że bojownicy dostali rozkaz wkroczenia do miasta, aby zapobiec grabieżom. Wszystko po tym, jak z miasta uciekła policja. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ofensywa talibów trwa od kwietnia, ale przyspieszyła w ostatnich dniach. Bojownicy przejęli kontrolę nad wszystkimi większymi miastami. Na koniec wracamy do obchodów Święta Wojska Polskiego. W całej Polsce trwają wciąż pikniki, podczas których można porozmawiać z żołnierzami czy poznać sprzęt naszej armii. Tak jest m.in. w Wierzchowie w Zachodniopomorskiem. Z synkiem tutaj jesteśmy razem i podziwiamy. Pokazujemy sprzęt, jaki jest na wyposażeniu wojsk polskich. Mamy i Rosomaka, mamy i Raka, i broń strzelecką. No, ładnie widać. Ale świetna zabawa. No, jest kupę tej broni. Można pooglądać na fajnie. Kiedyś tego nie było, jak ja byłem w wojsku. Dam tylko czołg T-54 i Skoty. W czasie pikników przygotowano także mobilne punkty szczepień przeciwko COVID-19. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze od 22 do nawet 31 stopni na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opogan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opogan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 15 sierpnia 1920. Pamiętamy. Rozmawiają Piotr Łodej i Tomasz Gajownik. Być może to mniej znany wątek związany z wydarzeniami z 1920 roku. Nie bez znaczenia w Bitwie Warszawskiej jest też udział ochotników z innych państw po stronie polskiej. Proszę przybliżyć, o jakim i kogo udziale powinniśmy pamiętać. Ja może tak zacznę od tej parafrazy właśnie słynnego powiedzenia sowieckiego, bolszewickiego: proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. To tutaj właśnie ci wszyscy, którzy byli przeciwni bolszewizmowi, wszelkim przejawom rewolucji ideologicznej, klasowej, znaleźli się w szeregach Wojska Polskiego albo w obrębie naszej armii, tak jak to miało miejsce w przypadku Amerykanów, którzy walczyli w ramach eskadry imienia Tadeusza Kościuszki, lub też wielu ochotników, na przykład z państw bałtyckich, ponieważ po naszej stronie walczyli Estończycy, walczyli Łotysze, walczyli Finowie. Mieliśmy Skandynawów w naszych szeregach, mieliśmy Norwegów, mieliśmy Szwedów, ale też duża grupa przecież obywateli tutaj naszych sąsiednich republik, państw znalazła się po stronie polskiej, walczyła w szeregach czy Armii Polskiej, czy obok Armii Polskiej, jako niezależna formacja. Mam to na myśli oczywiście żołnierzy ukraińskich, żołnierzy białoruskich, kozaków, którzy również walczyli po stronie polskiej z bolszewikami. Więc internacjonalistyczny sznyt nie dotyczył tylko i wyłącznie rewolucji bolszewickiej, ale także ten międzynarodowy charakter miała też wojna polsko-bolszewicka i udział ochotników zagranicznych w walce po stronie polskiej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Witamy w drugiej części naszej sportowej audycji. Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki. Obserwujemy to, co dzieje się na żywo, choćby we Wrocławiu, gdzie Śląsk gra z Górnikiem Łęczna. 37 minuta spotkania, wciąż 0-0. Obserwujemy także to, co dzieje się w Tour de Pologne. Już 16 km do mety. Na miejscu jest Jakub Niziński. Coraz bliżej faktycznie do mety i coraz mniejsza ta przewaga uciekających, już czterech kolarzy. Była tam piątka, ale jeden z zawodników odpuścił jazdę dalszą na znak chyba po rozmowie z dyrektorem sportowym swojej ekipy, bo tam było ewidentnie widać, jak on przyciska słuchawkę do ucha, coś mówi do mikrofonu i wtedy przestał jechać, a więc czwórka na prowadzeniu. Ta przewaga nieco ponad minutę, dosłownie 60 kilka sekund, ale ten peleton już jest bardzo rozciągnięty. On już teraz przyspiesza, zwłaszcza na tych krętych ulicach Krakowa. Wjadą za kilka chwil na rundy i tutaj będą mieć do pokonania wokół Błoni i okolicznych ulic 15 kilometrów, dokładnie 3 rundy po 5 kilometrów, no i ostatecznie będą finiszować. Tutaj w ostatnich latach oczywiście finiszowały całe grupy. Tutaj będą się chcieli pokazać z jak najlepszej strony sprinterzy, a więc ta ucieczka jeszcze jest z przodu, ale przypuszczam, że niebawem już zostanie wchłonięta przez pędzący peleton. Dziękujemy, Jakub Niziński. Będziemy się jeszcze łączyć oczywiście z trasą Tour de Pologne, a już niebawem spotkamy się z Marią Andrzejczyk. Hey! Do finału wyścigu Tour de Pologne 11 800 metrów. 43 sekundy ma jeszcze ta czwórka uciekająca. No a my teraz powspominamy sobie troszeczkę igrzyska, bo minął już od ich zakończenia tydzień. Wspomnienia sukcesów oczywiście naszych sportowców ciągle żywe. Krzysztof Łoniewski tuż po powrocie do kraju rozmawiał ze srebrną medalistką olimpijską w rzucie oszczepem Marią Andrzejczyk. Mario, już ochłonęłaś, odpoczęłaś, z perspektywy oceniasz ten swój sukces. Słyszałem cię, jak po konkursie mówiłaś, że jesteś rozczarowana, ale to jest przecież srebrny medal, Mario. Pewnie, że tak, to jest srebrny medal i po tym wszystkim, co ja przeszłam chociażby w tym roku, jestem naprawdę z siebie dumna. To jest największy sukces w życiu, no ale chcę więcej. Jest niedosyt przeogromny i cieszę się w sumie, że ten niedosyt jest, że nie ma spełnienia, bo wiem, że teraz będę pracować jeszcze ciężej na kolejne finały światowych imprez. No ale dajże spokój z tym niedosytem. Jestem szczera w każdej swojej wypowiedzi i nie będę wam ukrywała, że naprawdę mam mieszane uczucia. Dlatego, że uważasz, że ten konkurs był taki, że powinnaś go wygrać, że stać cię było na to, że w Chińce po prostu wyszedł ten jeden rzut? Oszczep zawsze będzie loterią, ponieważ raz, że sprzęt jest lekki, przez to też podatny na warunki atmosferyczne. Dwa, że no ja wiedziałam, że ja tam startuję z kontuzją i cieszę się, że mimo to pokonałam większość zawodniczek, pokonałam właśnie swoje boleści największe, więc akurat pod tym względem To jest zadowolenie przeogromne, że udało mi się tego dokonać. Przypomnij słuchaczom, jak wyglądała twoja droga do Tokio, bo tak naprawdę my cię zapamiętaliśmy z Rio, gdzie byłaś bardzo młodą dziewczyną, nadal nią jesteś, kapitalnie wypadłaś, ale potem zniknęłaś, potem kontuzja goniła kontuzję, były historie z poważną chorobą. Zgadza się, no dość niefortunnie ta moja kariera się potoczyła na samym początku, gdzie każdy przypuszczał, że teraz będzie pięknie i kolorowo. Życie naprawdę się ze mną przejechało. Było niesamowicie ciężko, ale jestem wdzięczna za te trudne chwile, bo to one mnie ukształtowały jako człowieka, jako sportowca. Teraz doceniam wszystko znacznie bardziej, patrzę na życie z totalnie innej perspektywy. No nie jesteś za dorosła jak na swój wiek przez to? A czy to źle? Nie, ja nie mówię, że źle. Uważam, że dzięki temu bardziej doceniam życie i to jest jak najbardziej bardzo pozytywny aspekt. Co teraz? Czas na odpoczynek czy uśmiechasz się? Uśmiecham się, bo wiem, że jeszcze trochę treningów przede mną w tym sezonie. Bardzo chcę wystartować już jako wicemistrzyni olimpijska. No, najważniejszy start będzie tym 5 września na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie po raz ostatni w tym sezonie zaprezentuje się polskiej publiczności. Nie mogę się tego doczekać przede wszystkim ze względu na to, że kibice będą mogli wejść na stadion, także to będzie start niesamowicie istotny. Bardzo ci brakowało tych kibiców w Tokio? Faktycznie puste trybuny były smutnym widokiem, ale na swoich kibiców nie mogę narzekać. Cała reprezentacja, ta, która już była po startach, czyli moi tak naprawdę przyjaciele, przyszli, dopingowali mnie. Dzięki nim czułam się silna na tym stadionie. Pomimo, że targały mną nerwy, emocje, jakich jeszcze nigdy w życiu nie doświadczyłam, to dzięki nim naprawdę czułam się silna i jestem bardzo wdzięczna, że mam takich ludzi wokół siebie. Pamiętam, jak mówiłaś po konkursie, że przed konkursem byłaś bardzo zdenerwowana jak na siebie, że widziałaś pana profesora Blecharza, że poszliście na spacer. Co on ci wtedy mówił? To jest tajemnica, mój drogi. Niestety takich rzeczy nie mogę zdradzić. Co było najważniejsze w tej rozmowie, to to, że musieliśmy sobie jeszcze raz odtworzyć wszystko to, przez co przeszliśmy. To udało nam się wypracować, czego już dokonaliśmy. Za długo współpracujecie? Tak, profesor tak naprawdę wyciągnął mnie z trudnego psychicznie stanu po operacji barku. Tak, było bardzo ciężko i to profesor mnie uratował, powiedział mi, że jeżeli on mi nie pomoże, to będzie bardzo ciężko z powrotem. Do jakiejkolwiek rywalizacji, już nie mówimy o tej na najwyższym poziomie. Także tak, ja profesorowi Blecharzowi niesamowicie ufam, niesamowicie wierzę w naszą współpracę i wiem, że profesor też jest dumny, nawet uronił łzy zaraz po moim finale, więc no, widzę, że każdemu zależało, żeby ten finał był srebrny. Maria, ty jesteś anglistką, z tego co wiem, tak? Tak, kończyłam filologię angielsko-rosyjską, ale no, zdecydowany akcent to ten na język angielski. Ty widzisz się po karierze w pracy lingwisty? Nie. No. Oczywiście wiem, że głównym wyznacznikiem tego, jak ta kariera będzie toczyć, będzie zdrowie. Natomiast wiem, że po medalu pewne kwestie będzie znacznie łatwiej, także wiem, że pod przeszły sezon już będę się profesjonalniej przygotowywać. Nie myślę o tym, co czeka mnie po zakończeniu kariery. Uważam, że dobrze jest znać język angielski, ja go znam naprawdę od podstaw. Ale rosyjski też, Maria. To jest trochę gorzej, ale no cyrylicę znam, czytać potrafię. Może z mówieniem jest nieco gorzej, ale to akurat naprawdę bardzo łatwo się nauczyć, bo fonetycznie nasze języki są podobne i dużo słów jest również podobnych. Nie wiem, co będę robić po karierze, zobaczymy. Na razie skupiam się na tym, żeby doprowadzić swoje zdrowie do porządku. No i przede wszystkim jeszcze wystartować 3 razy w tym sezonie, to jest najważniejsze. A za rok Mistrzostwa Świata, Eugene, miałam już przyjemność startować na tym stadionie, nie mogę się doczekać. I na zakończenie bardzo tęsknisz za swoją suwalszczyzną? Tak, już chcę do domu. Do domu przede wszystkim, do kotów, do psów, do babci. Muszę babci pokazać ten medal. i chwilkę odpocząć. Wziąć materac, położyć się na plaży i wychillować. Tego potrzebuję najbardziej. W piłkarskiej Ekstraklasie zakończyła się pierwsza połowa w meczu Śląska-Wrocław z Górnikiem Łęczna. Jest 0-0, a kolarze Darek mają do przejechania jeszcze 7300 metrów. Someone to kiss, someone to kick you. There's nothing that you could have slipped through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're a rendezvous rate. Means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set out to acquire. The eyes are on fire. You are the unforecasted storm. Wszyscy kibice piłki nożnej na świecie żyli w tym tygodniu transferem Lionela Messiego z Barcelony do Paris Saint-Germain. W Paryżu szaleństwo. Paryż oszalał. Numéro 30 du Paris Saint-Germain, Léo! Léo! Léo! Tak wiwatowali kibice na stadionie przed wczorajszym meczem PSG ze Strasburgiem w drugiej kolejce Ligue 1, bo tuż przed meczem paryski klub zaprezentował kibicom nowych graczy, w tym Leo Messiego. No tak, stali na prowizorycznej scenie też Hakimi, Wijnaldum, Ramos i Donnarumma, ale to wejście Argentyńczyka wprawiło trybuny w ekstazę. I w sumie nie ma się co dziwić, bo przecież jeszcze kilka tygodni temu wieści o transferze Messiego do PSG miałyby mniej więcej taką ścieżkę dźwiękową. Tak, przybycie Messiego do Paryża niczym przybycie Terminatora do lat 80. To było science fiction, ale stało się prawdą dzięki nieograniczonym możliwościom finansowym Paris Saint-Germain. Fundusze z Kataru pozwoliły im zakontraktować nie tylko Messiego, ale też kilku nowych piłkarzy, przez co łączne wydatki tego klubu na pensje zawodników to ponad 250 milionów euro. Za to można by kupić na przykład 2000 mieszkań na warszawskim Mokotowie. Jak więc możliwe jest, że PSG nie łamie zasad finansowego fair play? Nie wiadomo. Wiadomo, że przepisy francuskiej federacji, te nakazujące wydawać na pensje zawodników mniej niż 70% wydatków klubu, zostały przez pandemię zamrożone. A jeśli chodzi o to finansowe fair play UEFA, no to ono po prostu chyba nie działa. Nic dziwnego, że przepisy mają się zmienić, ale to temat na inną okazję. Wróćmy do futbolu i do Leo Messiego. Wczoraj jeszcze nie zagrał, ale wczoraj nie było takiej potrzeby, bo w meczu ligowym ze Strasburgiem PSG wygrało spokojnie 4-2. Zresztą Messi nie przeniósł się do Paryża z myślą o ciułaniu punktów w Ligue 1. Ten zespół już był gotowy, by wygrać Ligę Mistrzów. Byli tego bardzo blisko. Ja przyszedłem tu, by pomóc. Dam z siebie wszystko, bo moim celem, moim marzeniem jest wygrać znów Ligę Mistrzów. Myślę, że Paryż to najlepsze miejsce, by mieć na to szansę i spróbować to osiągnąć. Liga Mistrzów to obsesja włodarzy PSG. Z myślą o tych rozgrywkach zbudowali zespół gwiazd, jakiego w historii futbolu chyba jeszcze nie było. A jeśli był podobny, to jeden, Galacticos w Realu Madryt. Ligę Mistrzów królewscy wygrali wtedy raz w 2002 roku. PSG czeka na choćby jeden taki triumf właśnie. Ale w całej tej sytuacji trzeba też dostrzec człowieka. Leo Messi po 21 latach w Barcelonie w kilka dni przebył wielką podróż. Był gotowy podpisać kontrakt z Blaugraną. To się nie udało przez hiszpańskie zasady finansowego fair play, więc pożegnał się z zespołem, by zaraz polecieć do Paryża i stać się najjaśniejszą z gwiazd w zespole wyglądającym jak wycinek nocnego nieba. To, co mi pasó en esta última semana fue lo que hubo definite. Duro por un lado y al mismo tiempo. To, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu, było bardzo dziwne, trudne, nagłe i emocjonujące. Nie zapomnę przecież, co osiągnąłem i czego doświadczyłem w Barcelonie, ale jestem niecierpliwy i ciekawy tego nowego życia i w sporcie, i z rodziną. Cieszę się po tym tygodniu z przygodami. Idziemy naprzód. Nie, nadie está preparado para ir todo eso junto y lo fuimos asimilando como podía cada uno. Jedni kibice życzą Messiemu dobrze i chcą się cieszyć oglądaniem w akcji paczki napastników PSG, inni czekają na porażkę paryżan, bo przecież to nie jest piękny futbol, tylko wielka wydmuszka za petrodolary. No jedno jest pewne, w stronę Paris Saint-Germain patrzą teraz wszyscy fani futbolu i pewnie po części o to chodziło. Dla trzeciej strony medalu Robert Grzędowski. Sick of this life. Not that you care. I'm not the only one with whom these feelings I share. Nobody understands quite why we're here. We're searching for answers that never appear. But maybe if I looked real hard, I'd see you trying to. To understand this life that we're all going through. Then when she said she was gonna like wreck my car, I didn't know what to do. kłania się Robert. Chciałbym podziękować panu Dariuszowi Urbanowiczowi za piękne relacje z Tokio. Ponadto chciałbym przypomnieć Mistrzostwo Świata Michała Kwiatkowskiego w Ponferradzie w 2014 roku. W tym zwycięstwie swój udział miał Michał Gołaś, również kończący karierę, tak jak Michał Kwiatkowski. Chwała tym zawodnikom za to, że tak podnieśli polskie kolarstwo. Dziękujemy za ten telefon, czekamy na kolejne. Dziękujemy Dariuszu, a teraz przenosimy się na trasę Tour de Pologne. Tam jest Kuba Niziński. Zakończyła się rywalizacja. A już właściwie na metę, bo tutaj już wszystko jest jasne, ależ absolutnie fantastyczny finisz. Kocham kolarstwo właśnie za to, że czasami taka romantyczna ucieczka dojeżdża do mety. Gdzieś te interesy klubowe, drużyn tak się mieszają w peletonie, że nie ma komu gonić i dzisiaj faktycznie ci zawodnicy, którzy zaryzykowali na samym początku, piątka to była, no ale na ostatnich kilometrach już czwórka dojechała tutaj na metę, już czując oddech peletonu na plecach, rozegrali podium pomiędzy sobą. Na dzisiejszym etapie wyskoczył Julius Vandenberg, zachował najwięcej sił, no i wygrał ostatni etap tegorocznego turu. No jeżeli chodzi o zwycięzcę całego wyścigu, to już wszystko jasne. Tutaj dzisiaj tylko katastrofa Portugalczyka João Almeida mogła pozbawić zwycięstwa w tegorocznym turze. A dla nas co najważniejsze to, że Michał Kwiatkowski walczył, Michał Kwiatkowski był blisko. On niejednokrotnie podczas tego turu mówił, że brakuje dosłownie minimalnie, ale też powtarzał, że João Almeida jest brutalnie mocny w tym roku i że ciężko będzie z nim rywalizować. A więc panowie, wielkie dzięki za rywalizację. No a kolejny Tour de Pologne, piękny polski wyścig zakończony. João Almeida zwycięzcą tegorocznego turu. Wyścig, ostatni etap tego wyścigu wygrywa Julius Vandenberg. Tutaj na Błoniach dzisiaj było piekielnie gorąco, no ale kolarze, ci uciekinierzy wytrzymali i ta ucieczka jak najbardziej się opłaciła. Przechodzą do historii. Dziękujemy bardzo, Jakub Niziński. Dziękujemy za te relacje w tym dniu i w tym tygodniu. Myślę, że João Almeida chociażby z takim nazwiskiem i imieniem poradziłby sobie w piłkarskiej ekstraklasie. Rafał Dębiński jest naszym gościem, komentator piłki nożnej w Canal Plus Sport. Witamy Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. I mamy do Ciebie od razu telefon. Dzień dobry. W zeszłym tygodniu odbył się mecz o Superpuchar Holandii Ajax PSV. Chciałbym prosić o jakąś informację na temat tego meczu. Zaskoczyliśmy? Czy wiesz? Wiem, że było 0-4 dla PSV i że bramkę strzelił Mario Götze. W związku z tym dowiedziałem się, że on tam gra, bo przeoczyłem to, przyznaję, więc trzeba było trochę wiedzę uzupełnić. Rafał, co na tobie zrobiło największe wrażenie w tym tygodniu, jeżeli chodzi o informacje piłkarskie, o świat piłkarski? Wiesz co, akurat dzisiaj przyszła bardzo smutna wiadomość, bo zmarł Gerd Müller. Młodzi kibicy już go znają w Polsce, bo wiemy, że Robert Lewandowski gonił jego rekord. Być może dlatego niektórzy się o nim dowiedzieli. Jeden z największych napastników historii światowej piłki, 68 goli w kadrze, 62 meczach, więc to jest mimo wszystko ta wiadomość numer jeden dla kogoś, kto się interesuje piłką od lat. A poza tym, no to jednak myślę, że prezentacja nowych galaktycznych w Paris Saint-Germain, zwłaszcza Leo Messiego wczoraj przed meczem ze Strasburgiem, to chyba było to wydarzenie, to było chyba ważniejsze niż te wszystkie mecze, które się odbyły, kiedy wyszli na scenę kolejno Hakimi, Ramos, Wijnaldum i na końcu wyszedł oczywiście Leo Messi, to było niesamowite, więc zaczyna się jakaś nowa era w tym futbolu paryskim, bo teraz PSG jest już z tym faworytem do Ligi Mistrzów, ale pamiętajmy, że w futbolu nie zawsze faworyci wygrywają i że Francja też była faworytem do Mistrzostwa Europy, a odpadła ze Szwajcarią, więc oprócz tego, że są ci, którzy grają piękne fortepianie, trzeba też piłkarzy, które go noszą i zobaczymy, czy ich w PSG nie zabraknie. Wspomniałeś o Gerdzie Millerze, w takim razie wspomnienie miał okazję Piotr Dąbrowski rozmawiać z naszym, no też świetnym bramkarzem Janem Tomaszewskim. Panie Janku, jak zapamięta pan człowieka, który dla pana był przecież wielką boiskową zmorą? Gerd był niepowtarzalny. Stał, strzelał. Leżał, strzelał. Biegał, strzelał. No, z każdej pozycji w tej szesnastce zachowywał się tak, jak do tej pory nikt. A ten po prostu w szesnastce był diabeł. Jego nikt nie miał prawa upilnować, no bo przecież każdy wiedział, że on w tej szesnastce stamtąd strzela bramki. I każdy go krył. Każdy go tak krył, że nikt go nie pokrył. Natomiast on był dla mnie niepowtarzalnym i do tej pory niedoścignionym królem szesnastki. Widzi pan współcześnie jakiegokolwiek piłkarza, który dziś choć trochę przypominałby Millera? Może Robert Lewandowski? Robert jest, jakby to powiedzieć, takim zawodnikiem wszechstronnym, bo Robert potrafi odegrać, Robert potrafi strzelić z rzutu wolnego, on nie strzelał rzutów wolnych. Robert potrafi strzelić z 20, z 30 metrów. W szesnastce Robert się nawet tak też nie zachowuje. Robert go prześcignął, jeśli chodzi o inne elementy, ale i do tej pory nikt tak nie gra. Co takiego wyjątkowego miał w sobie Gerd Müller, czego nie mieli inni wielcy tamtych czasów, jak Pele czy Maradona? Pele był królem futbolu. W szesnastce po prostu się tak zachowywał, tak miał silne nogi, to był taki pieniek, którego nie można było powalić, tak jak Maradona, tylko że Maradona potrafił przez połowę boiska biec. On nie, on tylko czyhał, był taki w dobrym tego słowa znaczeniu, taki padliniarz, który każdy błąd obrońcy, każde zawahanie obrońcy wykorzystywał. No a ja tego jestem najlepszym przykładem. No, 2 mecze grali i miał na mnie abonament, 3 bramki mi strzelił. Wspomnienie Gerda Millera, rzeczywiście fantastycznego piłkarza. Można na YouTubie zobaczyć jeszcze jego akcję, także warto. Zachęcamy młodych. Rafał Dębiński z Kanal Plus Sport jest naszym gościem. Wracając do europejskich pucharów, Legia z Dynamem Zagrzeb. Wydawało się, że Legia jest w stanie przejść do 4. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Było bliżej czy dalej, jak czujesz? Ja czuję, że dalej. Ja tym meczem byłem bardziej zawiedziony. Mówiono, że nie było wstydu, okej, no ale ja nie oczekuję tego, żeby nie było wstydu. Oczekiwałem jednak tego, żeby Legia była w stanie wykreować sobie parę sytuacji bramkowych. I nie mówię, żeby awansować, bo rywal miał lepszych piłkarzy generalnie, natomiast uważam, że pozostałymi fragmentami gry to Legia nie była w stanie zagrozić drużynie Dynama, że z gry, z takiej gry kombinacyjnej, to była jedna ładna akcja pod koniec pierwszej połowy, w trójkącie zakończona strzałem i to tyle. Mimo wszystko dla klubu, który jest jednak najbogatszy w Polsce i ma naprawdę wielu dobrych piłkarzy, naprawdę dobrych piłkarzy, to jest trochę za mało. Ja oczekiwałem trochę więcej. I zaakceptowałbym to odpadnięcie, gdyby jednak Legia była w stanie wykreować trochę więcej sytuacji. Uważam, że tę grupę piłkarzy na to stać. Ze Slavią Praga wcale nie będzie łatwiej. Też bardzo trudny rywal. Tak, nie będzie łatwiej. I ciekaw jestem, jakie wnioski zostaną wyciągnięte. Na pewno ten mecz wczorajszy z Wartą, oczywiście zwycięstwo, ale też lekko nie było. Więc oczywiście te okresy są trudne, kiedy się gra co 3 dni. Kiedy często zmiany jest skład z konieczności, no bo trzeba tym piłkarzom dać odpocząć. I naprawdę brakuje mi tych automatyzmów w grze, takiej gry zespołowej, która potrafi wykreować sytuacje bramkowe. I jeżeli, nie wiem jak to może zmienić w kilka dni, ale jeżeli to się nie zmieni, to będzie trudno awans. Liczenie tylko na stałe fragmenty gry to jest jednak trochę za mało. Bardzo fajnie oglądało się grę Rakowa-Częstochowa. Trochę przypomniał mi się mecz, kiedy Legia grała ze Spartakiem Moskwa. Jeżeli chodzi mi o takie skonsolidowanie gry drużyny i rzeczywiście drużynę jako taką, w Rakowie to widać, prawda? Że tam jest potencjał w drużynie i tam wszystko zdaje się zgadzać. Tak, ale to jest też sytuacja ogromnej stabilności w klubie, bo jednak ten trener jest już od wielu lat, to 16 roku od kwietnia, Marek Papszun, więc on ten zespół cały czas zmienia. Myślę, że w ostatnich tak 3-4 oknach transferowych dokonano wielu świetnych transferów jak na możliwość tego zespołu, mimo to, że żegnają się dyrektorem sportowym, który za nie odpowiadał, więc to jest taka ciekawostka i ten zespół cały czas wzmacniany. Ale trzeba przyznać, że tutaj kluczowe były takie detale jak to, że bramkarz, do którego nie był przekonany ani właściciel, ani trener, uratował ten zespół i w poprzedniej rundzie, i w tej rundzie, więc ten Kowacewicz wyrasta na takiego bohatera, oprócz tego, że Raków jest świetnie zorganizowany, trudno mu bramkę strzelić. Natomiast jeśli chodzi o kreowanie gry, też jeszcze pewnie można zrobić lepiej, no ale rywal był wymagający, więc cieszmy się bardzo z tego awansu. Czy Hapoel Berszewa był wymagającym rywalem, czy tam jednak upał, realia izraelskie, choć Jacek Magiera mówił, że są przygotowani na wszystko? Nie, po prostu indywidualne błędy. I tyle. Był w zasięgu Śląska ten zespół na pewno, co pokazał Śląsk w pierwszym zespole, kiedy wygrał, nie dlatego, że wygrał przypadkiem, po prostu miał dobre fragmenty, kiedy był po prostu lepszy, więc można się było spodziewać czegoś lepszego. Szkoda tych indywidualnych błędów, których było za dużo i te 2 stracone szybko gole, myślę, że już zamknęły historię tego spotkania. Szkoda, ale Jacek Magiera jest trenerem, który chce ryzykować, bo uważa, że w ten sposób młodzież się uczy. Nie jest trenerem, który będzie ustawiał autobus polukarnym. jest trenerem, który chce, by piłkarze się rozwijali poprzez grę ofensywną, bo piłka nożna to jest spektakl, na który przychodzą kibice, płacą za bilet i chcą obejrzeć widowisko. Ja uważam, że w tym kierunku piłka zmierza, więc mocno trzymam kciuki, by Jacek Magiera się dalej też rozwijał jako trener, bo takich trenerów trzeba więcej, właśnie odważnych. Dzięki nim też młodzież będzie się rozwijać. On nie mówił o tym, że jest za mało czasu, że gramy co 3 dni, mówił cały czas też ten przekaz dla piłkarzy jest taki. Jesteśmy na to przygotowani, o to walczyliśmy. Zarządzał tym zespołem tak, żeby ten czas gry był między zawodnikami podobny i do pewnego momentu to się świetnie sprawdzało. Natomiast czasami te błędy indywidualne sprawiają, że dalej już przejście niestety nie da. Rafał, to teraz musisz się zamienić w wizjonera, człowieka, który widzi przyszłość polskiej piłki. Masz na to minutę, a nawet 50 sekund. Co się wydarzy z polską piłką, kiedy Cezary Kulesza w środę zostanie prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej? Nie macie tu żadnej kryształowej kuli, tak? Jest. Nie wiemy. Herbatkę może? Może być. Po pierwsze, to pierwszy raz widzę takie wybory, kiedy nie znamy w ogóle programu osób, które startują w wyborach. To jest bardzo ciekawe, więc nie wiemy, czego się spodziewać. Tylko są rozmowy kuluarowe, ktoś coś wyciągnie, taka wiedza insiderska jest potrzebna. To mi się w ogóle nie podoba. Myślę, że będzie to dobre posunięcie dla Ekstraklasy, bo to klubom chyba zależy, by zmienić pewne relacje z PZPN-em. I on ma być przedstawicielem tych klubów i ma dla nich walczyć pewne zmiany też w rozgrywkach i to jest jedna rzecz. Natomiast dla mnie najważniejsze zawsze jest jedno, bo my mamy za mało dobrych piłkarzy. To jest nasz największy problem. Żeby mieć dobrych piłkarzy, trzeba mieć dobrych trenerów, zwłaszcza tych młodzieży, edukatorów. Najważniejsze jest szkolenie młodych trenerów, dobre ich szkolenie i też zmiany w szkole trenerskiej, żeby też ci trenerzy, którzy później trafią na ten najwyższy poziom, byli jeszcze lepiej przygotowani. To są kwestie kluczowe i to, żeby dzieci miały gdzie trenować, ale na to już PZPN może nie ma wpływu, to bardziej władze lokalne. To są kluczowe kwestie. I boję się, że akurat tym tematom za mało się czasu poświęcę i że w tej kwestii będzie za mało zrobione. A to jest ważniejsze od tego, kto będzie też selekcjonerem. Dziękujemy ci bardzo. Rafał Dębiński z Kanału Plus Sport był naszym gościem. Dziękuję. Dobry, czy wciąż można zgłosić jakieś ciekawe wydarzenie sportowe do tego programu? Ja bym chciał zaprosić słuchaczy do śledzenia Mistrzostw Polski Szybowcowych Juniorów, które się zaczynają od wtorku i będą trwały przez 10 dni i można to śledzić w internecie. Jest to bardzo ciekawy sport, niedoceniany w Polsce, a jesteśmy czołówką na świecie. Jakub Kaczorowski, jeden z pilotów biorących udział w zawodach i członek kadry narodowej. Ja jestem stałym słuchaczem Trójki. Słuchałem relacji z Tour de Pologne. I który był Michał Kwiatkowski, tego się nie dowiedziałem. No właśnie, Michał Kwiatkowski był 24, 22 Staszek Aniołkowski, a Michał Kwiatkowski kończy ten wyścig na miejscu trzecim. Rozmarzyłeś się, bo pewnie pamiętasz wciąż bieg Patryka Dobka na 800 metrów na igrzyskach. Ten bieg miałeś okazję komentować, no i miałeś okazję już po powrocie twoim i Patryka Dobka do Polski z naszym świetnym brązowym medalistą porozmawiać. Patryk Dobek, coś ty najlepszego uczynił. Teraz nie ma spokoju. Wróciłeś już do domu po powrocie, czy cały czas wywiady i autografy i wizyty w zakładach pracy? Oczywiście, wróciłem do domu. No, musiałem się spotkać ze swoją rodziną, która czekała na mnie. No, niebywałe osiągnięcie, które wykonałem właśnie w Tokio, które daje mi naprawdę wiele, no bo dużo satysfakcji, dużo jakby ciężkiej pracy się potwierdziło, że jednak można dążyć do swoich celów. Przesiadłeś się z dystansu skrajnie trudnego, technicznego biegania przez płotki na jedno okrążenie. Dystans podwoiłeś sobie. Jak się dorasta do takich decyzji? Z czego to wynikało? Na pewno jakiś poziom na 400 metrów miałem, ponieważ no mam trzeci wynik w historii polskiej lekkoatletyki, ale jednak to już brakuje. Generalnie taki czas brakuje na świecie i w Europie. No, poziom na 400 metrów strasznie poszedł do przodu. Kosmiczne wyniki jak dla mnie. Ciężko mi nawet cokolwiek powiedzieć, no bo gdy widziałem ten bieg, to naprawdę nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Tak to mnie po prostu zaskoczyło pozytywnie. Mówisz o Warholmie, tak? Znaczy mówię tak, o tym biegu finałowym, o Karstenie, o Benjaminie, który był drugi 46-17. Ja tutaj od razu zaznaczę, że ja na 400 metrów płaskie mam życiówkę oficjalną 48-12, także no, stąd może ten mój brak komentarza, jak mam się do tego odnieść. No, a ta decyzja na 800 metrów wydaje mi się, że była trafną decyzją i w dobrym momencie. Demonstrujesz takie charakterystyczne dla siebie, można powiedzieć, bo to było widać i tutaj w Tokio i wcześniej, jak zdobywałeś Mistrzostwo Europy. Też miałeś takie przyspieszenie na przeciwległej prostej, po wewnętrznej, gdzieś tam znajdujesz troszeczkę miejsca i się tam wciskasz. Skąd w tobie takie wyczucie? No bo przez płotki jak się biega, to biegniesz po własnym torze, nie ma takiego przepychania się, taktyki, strategii, umiejętności zareagowania na sytuację, a ty po prostu masz to we krwi. Skąd to u ciebie się wzięło? No właśnie 400 metrów przez płotki to jest po prostu swój tor, masz swój rytm i no ewentualnie wszystko się toczy gdzieś na ostatnich metrach, na ostatnich 100 metrach, dwóch ostatnich płotkach. No tutaj na 800 metrów to jest czytanie właśnie tego biegu, tej gry. Tak na przykład miałem już w młodych latach, gdy grałem w piłkę, byłem na stoperze. I właśnie tam z łatwością czytałem po prostu ruchy zawodników, wiedziałem w którym momencie i gdzie pójdzie piłka i ja ruszałem do niej i z tym się dobrze czułem. I teraz wydaje mi się, że to również jest potrzebne na 800 metrów, taka intuicja i instynkt po prostu. Ja trochę ryzykuję oczywiście, gdy biegam i wyprzedzam po tym wewnętrznym torze, ale staram się to robić w miarę elegancko. Na elegancji nie można ci odmówić. A co trener Król właśnie na te twoje takie ataki w nieoczywistych sytuacjach, no bo to o to chodzi, prawda? No bo nie każdy by się odważył na to. On to wytrzymuje nerwowo? Znaczy on też mi generalnie mówi, jeżeli masz taką możliwość, żeby wykonać ten... Takie przeczucie. Tak, takie przeczucie, czy masz tę możliwość wykonać ten ruch, no to oczywiście wykorzystuj to, bo przynajmniej nie nadrabiasz metrów, a trener Zbigniew Król nie lubi, gdy ktoś nadrabia niepotrzebnie i dokłada sobie dystansu, bo to oczywiście brakuje już później na finiszu. Też jest na pewno pod wrażeniem i on generalnie widzi we mnie to, że ja jakoś inaczej biegnę niż reszta 800 metrowców. Ja nie biegam w stylu klasycznym dla takiego średniaka. Ale... Co to znaczy? No czyli po prostu gdzieś tam wyprzedzam kulturalnie po zewnętrznej, tradycyjnie, że tak powiem, ale ja tutaj inaczej to po prostu wszystko planuję, może dlatego ja mi to też się tak udaje, ponieważ każdy nie wie tak naprawdę, jaki ja ruch wykonam, pomimo tego, że wystarczy blokować wewnętrzną część toru. No ale po zewnętrznej też możesz zaatakować, to jakby masz na dwa fronty można działać. Na ile można zaplanować właśnie taki bieg? Na ile się reaguje na to, jaka jest sytuacja? No tutaj już rola trenera, jego doświadczenie, ponieważ on zna bardzo dobrze moich rywali. I mniej więcej wie, jak może się odbyć ten bieg, chociaż w 100% nikt nie wie, jak to się odbędzie. Dopiero gdy wystartujemy, no to gdzieś po 100 metrach, gdy schodzimy do bandy, no to mniej więcej wiemy, co tak naprawdę gramy i jak będzie się ten bieg rozgrywać. Ale przeczuwaliśmy w Tokio, w finałowym biegu, że bieg będzie na tak zwaną czajówę, czyli będziemy po prostu, będzie wolne tempo i jakaś końcóweczka tutaj wejdzie w grę, no i rzeczywiście tak było. No kwestia tego właśnie ustawienia się w czubie na tej właśnie pozycji drugi, trzeci, czwarty, żeby być po prostu z tą czołówką i nie odpuszczać. Z Patrykiem Dobkiem rozmawiał Dariusz Urbanowicz, a skoro Patryk wprowadził wątki piłkarskie, to zaczynamy naszą wędrówkę po ligach zagranicznych, a zaczynamy od Anglii. Gerrard! Pierwszy weekend dobry dla wszystkich tych, którym marzy się, by zastąpić drogę Manchesterowi City. Fernandez, Bruno! Yes! Jest trzykrotne, bo w meczu United z Leeds kluczowym graczem był Bruno Fernandez, hat-trick. To był idealny dzień, przyjechaliśmy, zobaczyliśmy wszystkich tych kibiców na zewnątrz, a wewnątrz stadionu poczuliśmy energię. Ale wrażenie robiła cała ekipa Ole Gunnara Solskjaera, linia pomocy jak idealnie naoliwiona maszyna. Wygląda na to, że panowie nie zmarnowali wakacji, wszystko zazębiało się idealnie. W ramach hasła Nowoczesność w domu i zagrodzie Chelsea przygotowała efektowny klip, w którym wita ponownie Romelu Lukaku. To będzie poważne wzmocnienie. Trener Tuchel jest już najbardziej utytułowanym menedżerem w historii klubu, a nie świętował nawet rocznicy swego przyjścia na Stamford Bridge. Nie ukrywam, że chciałby teraz zdobyć tytuł. Lukaku ma pomóc. Na razie jeszcze bez niego Chelsea rozjechała Crystal Palace. Do Liverpoolu wrócił Van Dijk po 10 miesiącach. W takich przypadkach zawsze ważna jest cierpliwość. Na początku jest ciężko, ale potem wracasz na boisko, powoli zaprzyjaźniasz się na nowo ze swoim kolanem, ale przede mną jest jeszcze sporo pracy. Mówi BBC zawodnik, to właśnie jego brak był jedną z przyczyn nagłego załamania się formy czerwonych w poprzednim sezonie, no i odklejenia się od czołówki. The Reds poradzili sobie natomiast z Norwich bez problemu. 0-3, Jota, Firmino, Sala. Nieprzyjemny akcent, nienawistne, homofobiczne okrzyki skierowane ku Billemu Gilmourowi, potępione od razu przez klub. Rafa Benitez w Evertonie. Na tę wieść reakcje kibiców były mieszane. Na płocie stadionu pojawiły się nawet mało przyjazne transparenty. Zdarzyła mu się lekceważąca wypowiedź pod adresem The Toffees, no i pamiętajmy, wcześniej trenował arcyrywala z Anfield. Cóż, Hiszpan zrobił właśnie pierwszy krok, by przekonać do siebie fanów. Pewne 3-1 z Southampton. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. Ruszyła Bundesliga, FC Köln prowadzi z Hertą Berlin 3-1, a co się działo przed otwarciem sezonu? Als Turnier Mannschaft bekannt. W niemieckiej Bundeslidze na początek sezonu starcie wagi ciężkiej. Niekwestionowany mistrz wybrał się do ambitnych źrebaków. W poprzednim sezonie Borussia Mönchengladbach potrafiła utrzeć nosa Bayernowi Monachium, wygrywając pierwsze spotkanie. W drugim została rozgromiona 6-0. A w piątek ekipa Diego Hitera znów potrafiła się postawić, trafiając już w 10 minucie po strzale Alassana Play, który wykorzystał błędy obrońców. Ale jeszcze przed przerwą wyrównanie. Kto? No oczywiście, Robert Lewandowski po rzucie rożnym sprytnie zachował się w polu karnym i wbił piłkę do bramki. To już 7 sezon z rzędu, gdy Polak strzela w meczu otwarcia. Teraz przystąpił już do zmagań jako właściciel słynnego rekordu goli w sezonie, który przez blisko pół wieku należał do Gerda Millera. Jego dorobek w piątkowym spotkaniu mógł być znacznie większy, gdyby nie fantastyczne interwencje nieustraszonego Jana Sommera. Dlatego mecz zakończył się remisem 1-1, a Julian Nagelsmann stał się trzecim trenerem w historii Bayernu, który nie zdołał wygrać w oficjalnym debiucie. Mimo wszystko to cenny remis, stwierdził po meczu Alfonso Davies. To był dobry mecz. Nie jest to wynik, którego oczekiwaliśmy, ale udało nam się wyrównać. Jesteśmy nowym zespołem z nowym trenerem. Uczymy się taktyki, ale myślę, że było dobrze. Zawsze lepiej zremisować niż przegrać na inaugurację, chociaż najlepiej to wygrać i to w takim stylu jak Borussia Dortmund, która przystąpiła do sezonu bez Polaka w składzie po raz pierwszy od 16 lat. Piłkarze BVB weszli w mecz z taką werwą, że strzelali gole zarówno do bramki Eintrachtu Frankfurt, jak i do swojej. Stąd po dwóch kwadransach remis 1-1. Ale chwilę później trafienia Hazarda i Holanda, a w drugiej połowie Reiny i ponownie Holanda załatwiły sprawę. 5-2. Statystyki Holanda nieprawdopodobne. 2 gole i 3 asysty. Ligowy debiut Marco Rose w roli szkoleniowca Borussii jak najbardziej udany. Ligowej inauguracji nie będą miło wspominać piłkarze Augsburga, a szczególnie bramkarz tego zespołu Rafał Gikiewicz. Polak wyciągał piłkę z siatki 4-krotnie. Augsburg przegrał z Hoffenheim 0-4, a gra obrony z Robertem Gumnym w składzie wołała o pomstę do nieba. I to tyle o Polakach. W Unionie Berlin mamy ich 2, ale niekoniecznie na boisku. Tymoteusz Puchacz przesiedział mecz na ławce, a Paweł Wszołek nie znalazł się w składzie. Efekt? Niezły, bo Union zremisował z Bayerem Leverkusen 1-1. Imponująco sezon rozpoczął Stuttgart zwycięstwem 5-1 nad Beniaminkiem Greuther Fürth. Drugi z Beniaminków walczył dzielnie, ale też zaczął bez punktów. VfL Bochum uległ Wolfsburgowi. A zatem rozpoczął się sezon Bundesligi. Jaki? Miejmy nadzieję interesujący i zacięty, z korespondencyjną walką o miano najskuteczniejszego z udziałem Lewandowskiego i Holanda oraz z drużynami, które nie odpadną z wyścigu po mistrzostwo przed ostatnią prostą. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. We Włoszech czekają na rozpoczęcie rozgrywek. Trener Antonio Conte na wieść o oszczędnościowych planach chińskich właścicieli Interu opuścił klub. Zastąpił go Pippo Inzaghi, rewelacyjny szkoleniowiec Lazio. Jednak problemy finansowe zmusiły Inter do sprzedaży Lukaku i Hakimiego. Mówi się, choć ostatnio ciszej, że odejdzie również Lautaro. Co prawda z Romy przyszedł Dzeko, ale dla wszystkich jest jasne, że duetu Lula, Lukaku-Lautaro nie da się nikim zastąpić. Niemniej jednak wczoraj Inter w sparingu rozbił Dynamo Kijów 3-0, a Dzeko grał bardzo dobrze i strzelił bramkę. Dzisiejsza La Gazzetta dello Sport jest zachwycona. Natomiast konkurenci z Turynu po niewypale z Pirlo zatrudnili ponownie trenera Allegriego, jednego z najlepszych włoskich szkoleniowców. Lada chwila mają podpisać kontrakt z rewelacją Euro pomocnikiem Manuelem Locatellim z Sassuolo. Wczoraj w świetnym meczu Juventus pokonał Atalantę 3-1. Massimiliano Allegri nie krył zadowolenia. Zespół mi się podobał. Pokazał kreatywną grę przeciwko świetnej Atalancie. Juventus na pewno będzie chciał po nieudanym sezonie zdobyć tytuł, choć nie będzie to łatwe. Ale mam nadzieję, że tak jak dziś, drużyna, nawet gdy popadnie w kłopoty, nie ustąpi ani centymetra pola. Jeśli tak będą wyglądać wszystkie mecze ligowe w tym sezonie, naprawdę trudno będzie oderwać się od telewizora. Ale eksperci wskazali na problem Juventusu. Brak klasowego rozgrywającego. W innych drużynach też zmiany. Napoli Piotra Zielińskiego trenować będzie doświadczony Luciano Spalletti, a Lazio były szkoleniowiec Napoli, któremu nie poszło w Juventusie, Maurizio Sarri. A jeśli chodzi o piłkarzy, fachowcy wieszczą, że w tym okienku transferowym będziemy jeszcze świadkami kilku sporych rewelacji i niespodzianek. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ze słonecznej Italii przenosimy się do równie słonecznej Espanii. Wracają rozgrywki Ligi Hiszpańskiej, a wraz z nimi pojawiają się pytania o kierunek, w którym podąży La Liga, która straciła dwie z najbardziej rozpoznawalnych twarzy. To jest Sergio Ramosa, który nie dogadał się z Realem w sprawie nowego kontraktu, oraz tej największej gwiazdy na planecie, czyli Leo Messiego. Obydwaj połączą swe siły w Paryżu, co jest dziwnym obrazkiem nie tylko dla fanów Barcy czy Realu, ale całego świata. La Liga straciła swoje gwiazdy, ale odzyskała to, co najważniejsze, czyli fanów. Póki co stadiony La Liga jeszcze nie zapełnił się w 100%, ale to i tak wielki krok w kierunku powrotu do normalności. Arrancó la Liga Santander en el Camp de Mestalla con victoria para el Valencia ante el Getafe, el ex equipo de Pepe Bordalá. Pierwszą kolejkę oficjalnie rozpoczęły drużyny Getafe oraz Walencji, do której przed sezonem dołączył trener Pepe Bordalas z Getafe właśnie. Jego drużyny znane są z ostrej gry na pograniczy faulu i na pierwszą czerwoną kartkę nie trzeba było długo czekać, bo raptem 3 minuty, kiedy z boiska za wślizg wyprostowaną nogą wyleciał Hugo Guillamón. Guillamón, roja, directa, tras la revisión, expulsado. A los 3 minutos de partido veía la cartulina roja. Ostatecznie jednak Valencia zdobyła bramkę z karnego na 1-0. Getafe otrzymały również swoją czerwoną kartkę i tak zakończył się ten mecz. Real Madrid poradził sobie bez większych problemów na wyjeździe z baskijskim Deportivo Alaves. Chociaż pierwsza połowa nie zapowiadała spacerku, to już chwilę po zmianie stron wynik otworzył nie kto inny jak Karim Benzema, który później dorzucił jeszcze jedną bramkę, udowadniając, że nadal ma zamiar być centralną postacią ataku królewskich. I Benzema sin dejarla caer, volea